nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 stycznia, minęła 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Czy posiedzenie Sejmu zostanie dziś wznowione? Tego wciąż nie wiadomo. Na razie jest kolejne opóźnienie. Amerykański konwój wojskowy wjechał do Polski. Za chwilę relacja z powitania na granicy. W tym serwisie też o odwołanych lekcjach w części szkół na północy kraju powodem śnieżyca. O 11 po godzinnym opóźnieniu miało zostać wznowione posiedzenie Sejmu. O późniejsze rozpoczęcie pracy poprosiła Platforma Obywatelska. Już wiadomo, że jest kolejne godzinne opóźnienie. W Sejmie jest Iwona Szczęsna. Powiedz, co tym razem jest powodem tego przesunięcia? Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się wczoraj. Marszałek ogłosił przerwę do dzisiaj do godziny 10, potem do 11. Cały czas obraduje Platforma Obywatelska i to na jej prośbę Konwent Seniorów został przesunięty na 11.30. Z tego wynika, że dzisiejsze obrady zaczną się najwcześniej w południe. Czego będą dotyczyły, na razie nie wiadomo, bo nie ma jeszcze harmonogramu obrad, tylko planowany wcześniej porządek trzydniowego posiedzenia. Spór polityczny trwa, posłowie Platformy nadal przebywają na sali obrad plenarnych, ale jak powiadają posłowie PiS, najważniejsze, że marszałek rozpoczął formalnie 34. posiedzenie Sejmu, Senat przyjął budżet, co oznacza, że najważniejsza ustawa w państwie opuściła parlament i czeka tylko na podpis prezydenta. Z Sejmu Iwona Szczęsna. A do Sejmu będziemy dziś jeszcze oczywiście wracać. Teraz kolejne tematy w serwisie Trójki. Konwój ponad 20 amerykańskich wozów kołowych już w Polsce przed godziną przekroczył polsko-niemiecką granicę w Olszynie. Tam Amerykanów symbolicznie powitali żołnierze z czarnej dywizji w Żaganiu, gdzie ma stacjonować duża grupa pancerniaków z USA i ich sprzęt. To symboliczne przywitanie wojsk amerykańskich na lubuskiej ziemi. Na granicy spotkali się dowódca 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, pułkownik Christopher Norrie, a także dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, generał dywizji Jarosław Mika. Na przejściu granicznym w Olszynie obaj dowódcy przekazali sobie flagi polską, amerykańską i niemiecką, symbolizujące kraje, jakie przemierza Żelazna Brygada ze Stanów Zjednoczonych. Według ostatnich szacunków do Polski i Niemiec w ostatnich dniach przyjechało 2000 amerykańskich żołnierzy. Ponad 300 jest już w Żaganiu. Docelowo w Polsce ma stacjonować 3,5 tysiąca Amerykanów. Kolejne 1,5 tysiąca mundurowych dotrze do Polski w ciągu 2 tygodni. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Intensywne opady śniegu i kłopoty z poruszaniem się po drogach. Sporo problemów sprawiły uczniom szkół powiatu kołobrzeskiego. W niektórych szkołach frekwencja sięga zaledwie 50%. Już wczoraj wieczorem zapadła decyzja o odwołaniu zajęć w szkołach w podkołobrzeskiej gminie Rymań. W kilku innych dzisiejsza nieobecność uczniów ze względu na kłopoty z dojazdem jest usprawiedliwiona. Najgorzej jest w szkołach, gdzie transport odbywa się drogami lokalnymi. W szkole podstawowej w Gościnie, 20 km na południe od Kołobrzegu, frekwencja sięga zaledwie 50%. Tam, podobnie jak w szkole w Dźwirzynie, nie są prowadzone lekcje wynikające z toku nauczania. Lepsza sytuacja jest na przykład w Ustroniu Morskim, gdzie mimo wcześniejszych obaw autobusy szkolne wyjechały na drogi i frekwencja nie odbiega od normy. Kołobrzescy strażacy kilka razy wyciągali w środowy wieczór samochody osobowe i busy z zasp śnieżnych. Jak poinformowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, dopiero w czwartek rano udało się udrożnić wszystkie drogi na terenie powiatu. Z Kołobrzegu Krzysztof Klinkosz, Polskie Radio Koszalin. A na koniec jeszcze awantura w tureckim parlamencie. W nocy doszło tam do bójki podczas debaty nad pakietem reform konstytucyjnych mających rozszerzyć uprawnienia prezydenta. Deputowani z rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju starali się z posłami z głównej siły opozycyjnej Partii Ludowo-Republikańskiej. Doszło do przepychanek, posłowie zaczęli okładać się pięściami, tłocząc się przy podium. A poszło o reformy, które zdaniem władz mają zapewnić potrzebne Turcji silne przywództwo i zapobiec powrotowi niestabilnych rządów koalicyjnych. Opozycja twierdzi z kolei, że reformy zmierzają do ustanowienia władzy autorytarnej. Dzięki zmianom Erdoğan mógłby sprawować prezydenturę do 2029 roku. Mimo awantury i bójki, nad ranem przegłosowano kilka artykułów projektu ustawy reformującej konstytucję. Debata ma zostać wznowiona w tureckim parlamencie po południu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Podkarpacie to tam teraz najbardziej intensywne opady śniegu, ale padać może dziś w całym kraju. Na zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. Na razie jeszcze zimne powietrze na wschodzie, tam nadal termometry pokazują od minus 4 do minus 7 stopni, w innych regionach już na plusie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, listen, höre. Escucha. Audi.

do niego napisz list. Już wkrótce nadejdzie płyta Renaty Przemyk, na której to płycie Renata będzie śpiewała i interpretowała piosenki Leonarda Cohena. Płyta będzie zatytułowana Boogie Street, a utwór zatytułowany Na pocałunku w dnie. To jest dziś nasza piosenka dnia, śpiewała Renata Przemyk. Choice to be happy together. We have achieved so much more than you possibly thought we could. Love how you're feeling. You can achieve anything. Just remember, no, I ain't team. There's 2 billion. We are the walls of Windsor. We live in a kingdom of blood. I to była jeszcze jedna płyta, której posłuchaliśmy dziś razem, zespół Biffy Clyro. Teraz stosowny sygnał. A nóż widelec. I w studiu Katarzyna Prównicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kompletnie nie wiem, o czym będzie dziś. A już zdradzam. Dziś będzie o rybach. Ale w takiej nietypowej odsłonie, zapomnimy już o tych wigilijnych karpiach w galarecie. Dziś kilka karnawałowych pomysłów pojawi się, a opowie o nich Michał Bonarowski, amator kulinariów i znawca kiszonek, z którym mieliśmy okazję w Anusz Widelec już się spotkać przy okazji kiszonek właśnie. Wiem, że robi też cudowne nalewki i wspaniałe sezonowane wędliny, ale dziś, tak jak powiedziałam, o rybach. Skandynawowie uczą nas, że na przykład łosoś w postaci zamacerowanej i przechowywanej kilka dni, zwany później gawalaksem, jest doskonały, tak? Bo on jest leciutko fermentowany, a jednocześnie cały czas świeży, cały czas surowy. Doskonały w zapachu, inny niż to, co możemy uzyskać z surowego. Można do tego dodawać także inne składniki, czyli na przykład sok z buraków, wtedy zmieni barwę. Są tacy, którzy eksperymentują z kwasami, na przykład z cytryną, z sokiem z cytryny. Tutaj z kolei już dochodzimy do tego, że w Polsce może nie jest to jeszcze specjalnie popularne, ale na przykład w krajach o wysokiej temperaturze, na przykład w Ameryce Południowej, przygotowuje się z ryb surowych danie typu ceviche. Do pokrojonej surowej ryby dodajemy sok z limonek, z cytryn, pomieszany z cebulą, czosnkiem, innymi przyprawami. Kwas powoduje, że białko się ścina, czyli nie jemy surowej ryby. To nie jest sushi na inny sposób, tylko jemy rybę, w której białko jest ścięte. Oczywiście, że to zmienia smak, ale ważne jest, że możemy dobrą rybę, na przykład w Polsce dostępną makrelę, no znamy często z wędzonej postaci, a ona przecież surowa też jest świetna. To jest i zdrowe, i bardzo smaczne, i jako przekąska, i jako danie główne, czy takie danie do posiedzenia na przykład. Ale ja wróciłabym jeszcze na chwilę do gravlaksa, zwanego inaczej gravatlaksem. Jeśli mają Państwo ochotę na sezonowanego łososia, to potrzebny jest ładny filet tej ryby. Dobrze, żeby był wcześniej mrożony. Okrajamy go z warstwy tłuszczu, która znajduje się od brzusznej strony. Skóra zostaje, wyjmujemy ewentualne ości. No i wierzch, czyli tą część bez skóry, posypujemy obficie solą. Następnie cukrem. W podobnej ilości cukru może być nieco mniej. Można dodać jeszcze zmielony pieprz, ziarna jałowca albo kopru włoskiego. To wszystko najlepiej, żeby było utarte w moździerzu. No i co najważniejsze i podstawowe w tym przypadku, bardzo dużo poszatkowanego koperku. Niektórzy jeszcze skrapiają ten filet łososia kilkoma kroplami koniaku. Przykrywamy, wstawiamy do lodówki na 3 doby. Przyprawy zaromatyzują filet, a cukier i sól wyciągną wodę z ryby. No i przed podaniem zdejmujemy warstwę przypraw, posypujemy świeżo poszatkowanym koperkiem, kroimy tego łososia na cieniutkie plastry, możemy go podać z cytryną albo tradycyjnie ze słodkim sosem musztardowym, który jest bardzo prosty do zrobienia. Potrzebna jest nam musztarda, ale taka bez ziarenek gorczycy w środku. Dosypujemy do niej dość dużą ilość cukru trzcinowego, mieszamy dokładnie tak, by cukier się rozpuścił, no i dodajemy jeszcze odrobinę koperku. No i teraz kawałek, no ja to tak widzę i czuję tak naprawdę, słodkawego pumpernikla, cieniutki, na to zwinięty plasterek gravlaksa i cytryna, no albo ten wspaniały sos musztardowo-koperkowy, no i tu wspaniała karnawałowa przystawka gotowa. Świetne, świetne, Kasiu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Byłoby życzeniem, myślę nie tylko moim, by taki przepis znalazł się gdzieś na stronie internetowej, bo być może nie wszystko zdążyliśmy zapamiętać, a brzmi fenomenalnie i jak mi się wydaje, choć ostatnio mam ograniczone zaufanie do swoich umiejętności kulinarnych, nie jest to zbyt trudne do zrobienia. Myślę, że nie. Nie robiłam jeszcze gravlaksa, ale zainspirowana też tym, jak przygotowywałam się do dzisiejszej opowieści dla Państwa, myślę, że jak tylko dostanę taki ładny filet z łososia, no i wtedy będę mogła spełnić tę noworoczną obietnicę, żeby tu jednak coś na tym stole trójkowo-radiowym stanęło przed Tobą. No i zainteresowało mnie to, że Twój dzisiejszy rozmówca zajmuje się także produkcją nalewek, bo do tego gravlaksa nalewka pasuje mi absolutnie. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Pruchnicka, a my sięgnijmy po płytę i wczoraj mieliśmy płytowy taki delikatny deser. Dzisiaj troszkę ostrzejsza przyprawa. Zespół, który mnie zachwycił w roku ubiegłym, ukazała się ich płyta. Usłyszałem po raz pierwszy nagranie w programie alternatywnym, a potem dostałem od nich płytę. Zespół nazywa się Siku. Zdjęcia Tokio. To nie dla nas, to nie dla nas. Nasze XS-ki nie ulega plotko. To nie dla nas, to nie dla nas. Mam czary na skórze, lakier na pazurze. To nie dla nas, to nie dla nas. Przestań klucz, bałkonę w dziurze. To nie dla nas, to nie dla nas. Ego, nie układa się jak Lego. Możesz być tylko kolegą. Ty na plecie i czuł taką znowu ścianą. Zespół Siku, rok 2016, płyta jest, odkładamy i będziemy pamiętać w latach następnych. I skoro już wspomniałem o płytach z 2016 roku, to jeszcze jedna, tym razem ze znakiem jakości programu trzeciego. Sięgam do niej z upodobaniem raz po raz. Zespół nazywa się Jazz Zombie. Szła nowym światem z pieskiem Radlerek, wapił się smyk, smyk. Oczy miała niebieskie. Szła nowym światem z pieskiem Radlerek, wabił się smyk. Oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Szła nowym światem z pieskiem Radlerek, oczy miała niebieskie, a piesek czarny zik. Przepraszam, jaka to rasa, odrzekła Rattler Sik. Rattler to dziwne, wtrącam, myślałem, że Fiat lub Big. Mrużąc odczęta od słońca, szepnęła, możliwe Sik. Chwyciłem dziewczynę za biodro, mój stary nerwowy tik. Spojrzała słodko i modro, a piesek zaszczekał Sik. Świat mi sprzed oczu znikł, co wszystko mogą dwa ciała, nie licząc pieska Sik. Chwila pędziła za chwilą, to cał sto wódki łyk. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Rozkoszą nienasycony, jak dzik, jak żbik, jak byk. Byłem, co znaczą miliony, kiedy mam ciebie Sik. A mały piesek w kąciku uśmiechnął się na ten krzyk. Coś sobie mruknął po cichu i podniósł nóżkę i Sik. Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla, Maryla, jej było Sik. Kocham cię, kocham, Maryla. Thank you.

A to był prawie 7-minutowy dowód na to, że Trójka sięga po takie utwory nie tylko przy okazji topu wszechczasów. High Hopes, zespół Pink Floyd. I pora, by spełnić obietnicę, bowiem obiecałem, że jeszcze przed 12 zajrzymy, co tam dziś słychać w Radiu Lampowym. To może jeszcze wyjaśnię, że kiedyś ze słuchaczami ustaliliśmy, że kiedy prezentowane są w radiu takie bardzo już nienowoczesne nagrania, to mówimy, że to są utwory odtwarzane z Radia Lampowego. Można to sobie wyobrazić, kiedy radio miało jeszcze takie pokaźne rozmiary i zielone światełko, które nazywało się magicznym okiem, a to magiczne oko sprawiało, że całe radio, łącznie z tymi lampami, było magiczne. I dziś w ramach naszego Radia Lampowego zespół Herman Hermits. Nie, żeby się Państwu jakoś specjalnie przymilać na zakończenie, ale słuchacze Trójki to jednak grupa bardzo wyjątkowa, bowiem od razu pojawiły się listy, czy pamiętam interpretację tego utworu, There's a Kind of Hush, wykonaną przez Karen Carpenter. Oczywiście, że tak, w związku z tym, że nasze radio lampowe zostaje tu na Myśliwieckiej i jeszcze kiedyś przypomnimy sobie płytę With the Carpenters i ich interpretację tej piosenki. Mieliśmy radio lampowe, teraz, jak Państwo słyszą, pojawia nam się telewizja. Niedawno jedna z telewizji fundowała maraton programów, których to była czołówka, programów lubianych na całym świecie. I ja skromnie też się do wielbicieli tego programu zaliczam. To posłuchajmy sobie przez chwilę The Allman Brothers. We'll be right back. Jessica kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Byli z Państwem dziś do południa zwolennicy pięknych kobiet, amatorzy dobrych motocykli, dobrego jedzenia i niezłych trunków. Michał Jakubik, Piotr Koltaszewski i Piotr Baron. A teraz już proza, kolejny odcinek. Można gdzieś zniknąć, tak jak robi Julia Mrok, stając się Anną Carr, i mieć zupełnie inne życie. Przefarbować sobie włosy, zawsze robią to kobiety, które znikają, zmieniają wygląd. Tak, zresztą już sama zmiana koloru włosów jest takim małym zniknięciem, małą zmianą tożsamości. Więc i tak można czytać tę dziwną podróż z królika jako podróż w poszukiwaniu innej wersji siebie, bo moja bohaterka, jak przystało na prawdziwą bohaterkę, przeżywa jakiś rodzaj przemiany w tej opowieści. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 9. Dziadek konkursowy przerwał nagle, jakby przypomniał sobie o czymś ważniejszym niż ja. Wdrapał się na rower i odjechał ze swoim karłowatym bulterierem ścieżką wzdłuż rzeki. Zostałam sama z upiorną choinką i słońcem rozdwajającym się przez dziwne szkła moich nowych okularów. Usiadłam pod drzewem i zamknęłam oczy. Okulary zniekształcały świat, ale dawały mi poczucie bezpieczeństwa. Opowieść dziadka konkursowego, szalona i chaotyczna, poszatkowana oddechami w niespodziewanych miejscach, wcale nie wydawała mi się bezsensowna. Moje ucho nie kłamało. Czuło, że dostałam zaszyfrowaną wiadomość, która będzie miała wpływ na mój los. Choć ktoś mógłby powiedzieć, że chwytam się brzytwy słów szaleńca, by przetrwać. Ale może w mojej szczególnej sytuacji uciekinierki z nową tożsamością wyraźniej widać, jak tworzy się swoje opowieści. Na jaw wychodzi ich ukryty mechanizm. Szum rzecznej wody wydawał mi się teraz jeszcze potężniejszy. Skoro jestem kobietą, która przyjechała tu śladem ostatnich słów adopcyjnej matki, by odkryć swoją przeszłość, niewykluczone, że to właśnie dziadek konkursowy ma na ten temat jakieś informacje i próbował mi je przekazać. Staruszek nie pochodził stąd. Mieszkał prawdopodobnie w Warszawie. Przyjechał tu z kobietą, którą nazywa Czerwoną Kamelią. Kochali się, ale ich związek był z jakichś powodów trudny. Wspominał o innych mężczyznach, wyzywających strojach zazdrości, jaką w nim wzbudzała. Oboje przed czymś uciekali, lecz to ona nalegała na wyjazd z Warszawy i zaczęcie wszystkiego od nowa. Nie byli sami. Towarzyszyło im ich dziecko lub dzieci. Córki? Mówił o dwóch dziewczynkach, tak mi się wydawało. Jak to ujął? Żadna nie mogła pamiętać, kiedy... Na słowie kiedy urwał się wątek tych dwóch interesujących mnie istot. Czego żadna nie mogła pamiętać? Czerwona Kamelia umarła, gdy tu dotarli. To była gwałtowna śmierć. Wypadek, samobójstwo albo morderstwo. Wszystko wydarzyło się ponad 30 lat temu, sądząc po datach na najstarszych kłódkach zakochanych. Co stało się z dziećmi, jeśli rzeczywiście były jakieś dzieci, nie wiadomo. Staruszek sugerował, jak mi się wydawało, że pojawiłam się w miasteczku niejako na jej miejsce. Albo to ja potrzebowałam miejsca czekającego właśnie na mnie i dopisywałam do jego słów swoje pragnienia. Nagły poryw wiatru poruszył ozdobami na choince dziadka konkursowego. Zaszeleściły foliowe worki, zaklekotały kości. Otworzyłam oczy i zobaczyłam dwie wiszące na gałęzi lalki. Tańczyły, stykając się brzuchami. W pośpiechu, niemal biegnąc z niecierpliwości, wróciłam do hotelu. Ktoś zapukał. i otworzyłam bez pytania, pewna, że to dostawa z pizzerii Cassandra. Przede mną stał inspektor Gerard Hardy i trzymał pudełko z pizzą, tak jakby zamierzał wręczyć mi rytualny dar w jakiejś pierwotnej ceremonii. Napis Cassandra na kartonowym pudełku upewniał mnie jednak, że to zamówiona pizza z tuńczykiem. Koło Cassandry zobaczyłam nadgarstek inspektora, a na nim coś, co wyglądało jak bransoletka z włosów, jaką 16-letnia Julia Mrok zrobiła kiedyś dla swojego pierwszego chłopaka. Z tuńczykiem bez sera, powiedział tonem konspiratora z Powstania Warszawskiego. I światło z wnętrza mojego pokoju wypełniło jego szklane oko. Martwe i nieruchome wpatrywało się we mnie, przecząc jego twarzy, która teraz sprawiała miłe, wręcz poczciwe wrażenie. Wystygnie, inspektor Gerard Hardy wyszeptał te słowa, jakby świadom, że zastanawiam się, na ile jest prawdziwy. I jego psie usta ułożyły się w S. Nagle podkreślony brak symetrii w jego twarzy rozdrażnił mnie. Poczułam łaskotanie w zawijasach lewej małżowiny, niczym dotyk jego rzęs. By ukryć czyjąś tożsamość na zdjęciu, zasłania się oczy. A zatem ten człowiek był jawny tylko połowicznie. Tylko w połowie odkryty przede mną. Staliśmy naprzeciw siebie bez słowa. Jak w kadrze jednego z tych filmów, w których bohaterowie milczą uparcie, jedząc makaron albo jadąc samochodem na 8. piętro parkingu. Co ma oznaczać, że obraz jest artystyczny. Zatrudniłem się w Sandrze do rozwożenia pizzy. Sandrze? Co Sandrze? Powiedziałeś Sandrze. Cassandrze. Poprawił się i mrugnął prawdziwym okiem. Zapewne by dać mi do zrozumienia, że to w ramach akcji detektywistycznej Incognito. Mój gość rozsiadł się, zajmując moje krzesło. Zależało mi, by ta kolacja upłynęła w przyjaznej atmosferze. I miałam cień nadziei, że inspektor Gerard Hardy może stać się moim sojusznikiem w tym dziwnym miejscu, w którym od początku przeczuwałam jakąś czającą się wrogość. Straszna mgła, powiedział. Listopadowe mgły są najgorsze. Listopadowe? A co? Zdziwił się. Mamy marzec, wyjaśniłam. 11 dzień marca. Zostanie zapamiętany jako dzień wielkiego trzęsienia ziemi w Japonii. Widzieliśmy je rano w telewizji, przypomniałam mu, bo patrzył na mnie, jakbym oszalała. Chciałam, by potwierdził, że katastrofa naprawdę miała miejsce, ale nie zrobił tego. Wzruszył tylko ramionami i łypnął na mnie, a ja wiedziałam, że podobnie jak ja, on też coś ukrywa pod tożsamością inspektora. I być może utknął tutaj już kilka miesięcy temu, zwiedziony listopadową mgłą. Jedliśmy przy moim stole w milczeniu. A gdy skończyliśmy, przypomniałam sobie o dobrych manierach i zapytałam inspektora o postępy w śledztwie w sprawie dwóch męskich trupów i królika grozy. Nic nowego, zasmucił się inspektor Gerard Hardy, choć jak dodał, przesłuchał uważnie świadków. A królik grozy? Wymknął mi się, odparł z powagą. Niełatwo jest złapać królika, zwłaszcza takiego. Jak go łapałeś? Gołymi rękoma. Wyciągnął dłonie i znów zobaczyłam dziwną bransoletkę na jego nadgarstku. Niewątpliwie splecioną z ludzkich włosów. Jasnych. Próbowałaś kiedyś złapać królika grozy? Nie. Ale udało mi się raz ściągnąć kota z sosny, pochwaliłam się. Nie zrobiło to na nim wrażenia. Zdołał się jednak dowiedzieć, a w tajemnicy wyjawił mi, że wśród mieszkańców miasta panuje opinia, iż królik grozy to potomek zwierząt zawleczonych tu z Berlina po upadku muru. Na ziemi niczyjej między wschodnią i zachodnią stroną miasta żyły ich setki tysięcy, może miliony, mnożąc się w spokoju. Istnieją różne hipotezy na ten temat, ale większość podejrzewa, że to brudny interes. I na tym, że Niemcy chcieli się pozbyć królików tłumnie kicających po mieście po upadku muru, zarobili miejscowi, zwłaszcza Jacek B. Nocami wyłapywano króliki, które rozlazły się po berlińskich parkach i ogródkach działkowych, a Janusz G. przewoził je do Polski ciężarówkami pod pozorem transportu odzieży używanej i wypuszczał nocą w miasteczku. W wyniku krzyżowania się berlińskich królików z miejscowymi zaczęły się pojawiać takie mutanty, jak mięsożerca z nagłówków.